فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جل وعلا، فقد فاز المتقون. دوزانك كتكينات بعدكم حميدي الله ومتكي صالة سلام متومة صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا أهل ذاكي مما صحابة ذاكي awali wenye kushika njia yao ila yaumidini mpaka siku ya malipo. Tukiwa tunaendelea na silsila yetu ambayo tulianza nayo rasmi wiki hii siku ya Jumanne au siku ya Jumatatu kama nitakosea, biaunihi tabaraka wa taala, kuhusiana na suala la maulidi ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuhusiana na al-ihtifalu المولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كوسانيكا وفاني شريه وأجير يكوشيركيا مزازي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. ربينيشا katika vitabu اللي كتنغولية وما جنوهيل ni katika بدعة اللي katika وزوشي ambao umifanywa na hawa watu ambao ni أهل البدع ambao umitahadharishwa أبونا مطوم صلى الله عليه وآله وسلم. و kwa ajili ya hilo tukaleta dalili za kutosha min kalami ahli alilmi alkibar, kupitia maneno ya wanawachuoni wakubwa. Kadhalika pia zaidi na zaidi ni kwamba min kalami Allahi wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kupitia maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kwa tumbakiza kipolo katika darasa ya jana, tukasema leo tutaeleza vitabu vya maulidi na yale yanayosomwa katika maulidi. Je, yote wanasoma kusudia kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au ndani ya vitabu hivyo kuna makosa? Na hapa niko na vitabu viwili vya maulidi, ikiwemo ni hii hapa Barzanji. Hii kitabu kinaitwa Barzanji. Hii ni Barzanji, kitabu ambacho ndani yake inasomwa maulidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na maulidi wanatumia kitabu hiki. Sikilige Barzanji ndio hiki hapa nacho hapa, na hii ni tafsiri yake kwa Kiswahili. Zile tenzi zimetafsiriwa kwa Kiswahili, lakini Barzanji ni kubwa zaidi kuliko tenzi, lakini zile tenzi zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kupitia kitabu hiki ambacho amekitafsiri mtu mmoja anaitwa Sheikh Saidi Musa Simbom, mtu kutoka Moshi. Hiki sitodinacho sana kwa sababu lengo langu si kutaka kusoma maneno yake ya Kiswahili. Nilimlango nikamsomea yale maneno ya Kiarabu, na kwa sababu hii tuko nayo hapa ya Kiarabu itatusaidia zaidi na kutufaa zaidi kuliko ile ambayo ilikuwa ya Kiswahili. Tayib. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kuhimiza kwa kitabu chake kitukufu kuhusiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lile analokupeni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alichukueni, na lile analokatazeni Mtume liacheni. Kadhalika pia Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu amiran linabiyihi alayhi salatu wassalam, anasema akiwa katika hali ya kumwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam, akimwambia qul, sema ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapendeni na atakusameheni madhambi yenu. Nataka nizungumze jambo kwamba katika dini hii ya Uislamu, hii ni dini ya baina alwasatiyya, baina alghuluwi waljafa. Hii ni dini ya ukatikati, alwasatiyya, yani dini imekaa katika hali ya ukatikati, baina alghuluwi, baina ya kuchupa mipaka. Katika dini watu katika mipaka kalkhawariji walmu'tazila washia rafidha, kama vile walivyokuwa makhawariji, walivyokuwa mu'tazila, walivyokuwa mashia, dini hii haipo huko. Waljafa, na ule upole zaidi ukafikia kiwango cha kupuuza dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa dini hii imekuja kuwaweka watu katika sehemu zao. Katika hadithi ambayo anasimulia Aisha, mtume anasema anzilun nasa manazilahum, wawekeni watu katika maeneo yao. Yaani unapotaka kumsifu mtu, basi msifu katika kile kiwango ambacho yeye anastahili. na kumsifu mtu zaidi ya pale ambapo yeye hastahiki, hiyo inasemwa kama ni al-ghulu, yani kutupa mipaka katika dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani akiwaambia wale ahlul kitabi, qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqa. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie ahlul kitabi, ni mayahudi na manasara, wa kristo na mayahudi, awaambie qul, sema ewe Muhammad, ya ahlul kitabi, enyi mliopewa kitabu, la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqa, msichupe mipaka katika dini yenu kinyume na haki. Kwa sababu wao walikuwa idha mata minhum sharifun au shaykhun, anapokufa kwa wao mtu mzee au mtu mtukufu kwao, yuadhimuna, wanamtukuza, wayabinuna lahu, na wanamjengea katika yale makaburi, wanamtukuza kweli kweli, wakimzika mpaka katika majumba yao ya ibada, namna walivyochupa mipaka katika kuwasifu watu wao wema walitumia, au watu wao kwao wakiwaona wema walitumia. Sasa Uislamu ulipokuja ukataka kufuta mila hizi, unapomsifu mtu, msifu katika manzila anayotakiwa, bila ya uongo na bila kutumika katika kumsifu yule unayetakiwa kumsifu. Miongoni mwa watu ambao Uislamu wataka tuwasifu na tuwaseme vizuri kwa ubora ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala anasema walladhina ja'u min ba'dihi, na wale waliokuja baada ya hao masahaba na Mtume sallallahu alayhi wasallam, yakuluna, wanasema rabbana ughfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na wale waliokuja baada yao au masahaba tuliowataja, wanasema kusema rabbana, ewe mola wetu, rabbana ughfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, tusamehe sisi pamoja na ndugu zetu waliotangulia katika imani, wakawa ni waumini wamekufa katika ile hali ya imani, tusamehe sisi pamoja na wao. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, na wala usijalie katika nyoyo zetu kuwepo na fundo, chuki ya kuwachukia wale walioamini masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo namna ya kuwasifu wale na kuwatukuza wale, tunatakiwa kwanza tumuombe sana Allah tabaraka wa taala atupe salama ya nyoyo, tuwapende wale na tuwasifu wale. Lakini tutawasifu vipi? Tutawasifu kwa yale ambayo ni kustahili kusifiwa, bila ya uongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, yule ambaye atakayenisemea mimi uongo akazusha uongo dhidi yangu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, basi ajiandae mafikio yake kwenye motoni. Katika hadithi inasema man qala fiyya ma lam kuntuhu falyatabawwa maq'adahu minan nar, yote yule atakayesema kwamba kuhusiana na mimi mtume amesema hivi hali ya kuwa mimi sijasema jambo hilo, mtume anasema fali yatabawwa ama qaada hu minan nar, basi ajiandae mafikio yake kuingia motoni. Kwa maana tunakatazwa uongo katika maeneo haya. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ni rasul. Allah anasema katika Qur'ani ma kana muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume tu, ana cheo kingine zaidi ya hicho. Waqad khalat min qablihi ar-rusul, na wamehalia na wahakika wamepita kabla yake mitume wengi. Afa immata au kutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allah shakirin. Allah anasema afa immata, basi endapo hasa je Muhammad kama anakufa au kutila au akauawa, inqalabtum ala aqabikum, ndio mtarudi nyuma yenu itaacha dini hii mkafuata dini nyingine. Kwa hizi ni aya zinakuonyesha kwamba mtume sasa ana nafasi kwa sisi, lakini Allah anasema ma kana muhammadun illa rasul, hana cheo kingine zaidi ya utume peke yake. Kwa yale majukumu yote ambayo hayamhusu yeye yanahusu uungu, Muhammad atakiwa kupewa majukumu haya, kwa sababu ma kana muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume. Na yeye mwenyewe anasema katika hadithi, anasema ana basharun kamithlikum, mimi ni mtu kama nyinyi tu. Yuha ilayya, tofauti yangu ni kwa mimi napata wahi tu, basi tofauti yetu, mimi ni mtu kama nyinyi tu. Ana basharu kamithlikum, mimi ni mtu kama nyinyi tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akijitaja yeye mwenyewe. Na ndio maana siku moja iliyopita masahaba wakasimama kumsimamia kwa ajili ya kumsifu, min ajli ta'dhim lin-nabi alayhi salatu wasallam, Mtume sasa anakuambia la takumu alayhi, usinisimamie. Anawakataza maswahaba wa Mtume sasa wasije wakapenda sana kumtifu mpaka baada ya kwa mipaka wakaingia katika kumshirikisha Allah. Mtume sasa na Allah tabaraka wa taala. Na katika Sahih Muslim isimili hadithi, mtu mmoja alikuwa anatoa mawaidha akasema, wa man yuti illaha wa rasulahu faqad, anasema faqad arshada, mwenye kumtii Allah na mtume wake ameongoka. Wa man yasihima faqad ghawa, na mwenye kuasi wawili hawa akamfanya mtume na Allah kwa pamoja. Wa man yasihima, na yote atakayewasi wawili hawa faqad ghawa, basi amepotea. Maneno mazuri ukiangalia, mwenye kumwasi Allah na mtume akisema wa man yasihima, atakayewasi wawili hawa, maana Allah na mtume akaweka katika maneno ya ujumla akasema faqad ghawa, basi amepotea. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimkemea mbele za watu akamwambia, bi'sal khatibu ya ant, khatibu mwovu kabisa ni wewe. Qul wa man ya'si Allah wa rasula, sema mwenye kumwasi Allah na mtume, sema mwenye kuasi hao wawili. Kwa maana mtume alikuwa anachunga katika nafasi yake asipewe majukumu ya Allah ambayo yeye hakustahili kuyapewa. Kwa hizi ni nafasi za mtume sallallahu alayhi wasallam na kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini cha ajabu sisi tumetizama hawa ambao wanaitwa ushaqun nabii, yani vipenzi wa mtume, alladhina yahtafiluna bimaulidihi, ambao wanafanya sherehe kwa kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wametunga kitabu hiki cha Barzanji. Ndani yake sasa kuna uongo, kadhalika pia kuna shirki na kumpa mtume majukumu asiyostahili. Kwa kupitia aya hizi na hadithi hizi tutagundua uovu uliopo katika kitabu hiki cha Barzanji. Katika ukurasa wa 21 katika kitabu cha Barzanji, ukurasa wa 21, anasema mtunzi wa kitabu hiki ambaye tulisema ni Mshia, anasema hivi, anasema awwalu shahrin min shuhuri amliha ataha fi manami Adamu, mwezi wa kwanza katika mwezi ambao mama Amina alikuwa amembeba mtume sasa katika tumbo lake, ule mwezi wa kwanza alijiwa katika usingizi na nabii Adam, alimjia mama Amina. Wa alamaha annaha hamalat bi ajalli alalam, na akamfahamisha ya kwamba wewe umebeba utukufu mtukufu wa ulimwengu. Ashharu thani, mwezi wa pili ulipofikia tu, ataha fil manami Idrisu, alimjia Amina katika usingizi nabii Idrisa mwezi wa pili. Wa akhbaraha, na akampa habari, bi fakhri Muhammadin wa qadrihi nafis, kwa ubora na ufahari wa Muhammad uliokuwa mzuri. Akampa habari Idrisa, kumpa habari nani? Maamini. Ashharu thalith, mwezi wa tatu ulipofika, ataha fil manami Nuhun, alimjia katika usingizi nabii Nuhu. Wa qala laha, na akamwambia, innaki qad hamalti bi sahibi an-nasr wal futuh, umebeba katika tumbo lako mtu ambaye mwenye kubeba nusura na ushindi katika ulimwengu huu. Ashharu rabi, mwezi wa nne, ataha fil manami Ibrahimu al-Khalil, amejiwa alijiwa Amina katika usingizi na Nabiullahi Ibrahim kipenzi. Ikitaja kwa miezi na manabii waliomjia, miezi na manabii waliomjia mpaka mwisho. Huu ni uongo. Huu ni uongo. Mwelewa? Huu ni uongo. Mama Amina hakujiwa na Adam, hakujiwa na Ibrahim, hakujiwa na Idris, si uwazi wala katika ndoto. Hakujiwa na jambo hilo. Wala halijasihi hili katika hadithi hata moja miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haijasihi jambo hili. Hakuna hadithi sahihi inayoeleza kwamba jambo hili lipo. Hakuna jambo hilo. Na huu ni uongo unaenezwa katika Barzanji. Sasa ikiwa makusudia kumsifu mtu, kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini wazusha uongo? Kwa nini asisifiwe mtume kwa sifa zile za ukweli? Watu wakosia uongo katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuonesha ile shirki inayopatikana katika, tunazungumza shirki na uongo. Uko sawa eh? Tayib. Anasema katika kitabu cha Barzanji ukurasa nambari 61. Anasema ala ya nabii al-huda, tambua jueni, anamwita mtume ya nabii al-huda, ewe mtume uliyekuja kuleta uongofu, aghith, mkinge na mabalaa yote, man bi dhikrika yasih, yule ambaye anapiga kelele kukutaja wewe, mkinge. Ndiye maneno kinga watu. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sema anajikinga kwa Mola wa watu. Anataka kukinga watu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi leo mtume awakinge watu? Na huyo anasema wazi, anasema ala tambueni ya nabii al-huda, ewe nabii, anasema Allah hapo, ewe nabii wa uongofu, aghib, ebu mkinge na mabalaa na matatizo. Man bi dhikrika yasih, yule ambaye anakukutaja wewe anakuja ukilele, mkinge. Mwelewa? Mwelewa hapo eh? Kwa maana kwamba wao wanamtegemea Allah, wanamtegemea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ni kinyume kabisa na Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, watawakkalu 'alal hayy alladhi la yamut. Nategemeeni kwa yule ambaye yuko hai hafi milele. Yule yule ndio tunamtegemea kwa mambo yote. Na si mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini hii ni kuonesha kwamba namna gani barzanji ilipochupa mipaka katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema katika kurasa wa 64 katika barzanji. Falaulahu, basi bila kuwepo Muhammad, mataba alhawa limutayami, basi isingelikuwa hewa, isingekuwa safi hewa kwa yule mwenye kupenda. Hewa isingekuwa safi bila Muhammad, dunia nzima ingekuwa chafu. Jamani, man yudabbiru al-amr, nani anaendesha mambo? Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anaendesha mambo, anaifanya hewa kuwa safi na hewa kuwa nzuri. Kwa nini jukumu hili apewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Na haya wameandika katika barzanji, wameandika haya katika vitabu vyao vya maulidi. Sasa hiku ni katika kuonesha namna kwamba unapomsifu mtu, basi msifu katika zile sifa anazostahili, usitupe mipaka na usiseme uongo. Sasa katika uongo mwingine unaoleta katika kurasa nambari 78 katika barzanji, anasema hivi, hadhara ummuhu laylat maulidihi asiya, alihudhuria mama yake, yani Amina, siku ya kumzaa mtume, alihudhuriwa na mtu mmoja akiitwa Asia, mke wa Firaun. Alihudhuria siku alizaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Jamani, karne ngapi imepita wakati ule wa Firaun mpaka kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam? Yani Musa ule mpaka wakati wa mtume, muda mrefu. Sasa wakati alipozaliwa mtume, ile siku anazaliwa, mke wa Firaun alifufuka kwa makaburini, akaja moja kwa moja kuhudhuria kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata akili atutumii jamani? Au maadamu tumekusudia kumsifu, basi tusifu tu vyote vile, hata kama ni uongo tusifu tu, alafu tuseme kwamba hawa hawampendi mtume atakufanya maulidi. Hii si masema uongo? Kwani mwamzushie kama mwampenda? Kwa hiyo anasema siku hii alihudhuriwa na Asia, lakini sio Asia tu, wa Maryam, na Maryam mama yake Isa, mwana wa Maryam alihudhuria siku ya mtume sallallahu fi niswatin min al-hadirati al-qudusiyya, katika wanawake waliotoka peponi wengine. Wanawake wa peponi walihudhuria siku ya mtume sallallahu alayhi wasallam, walitoka hurul ain peponi, walihudhuria hapo. Na katika tafsiri ya barzanji hii katika tenzi, ukurasa wa 18 ukisoma, anaeleza wazi mtunzi wa kitabu, anasema hivi, anasema hadhara ummuhu laylat maulidihi Asia, alihudhuria mama yake na siku ya kuzaliwa kwake na Asia, wa Maryam fi niswatin min al-hadirati al-qudusiyya, pamoja na Maryam na wanawake wengine kutoka peponi. Qurul ainha, walihudhuria kuja kushuhudia mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi ni kweli inaingia akilini? Siku aliyezaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuja Asia mke wa Firauni kaburini, akafuka akaja kuhudhuria kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maryam naye pia akaja, kadhalika pia wakaja wanawake kutoka peponi, wakaja kuhudhuria mazishi au kuhudhuria kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hasa hapa katika ukurasa wa 117 katika barzanji anaeleza wazi, anasema wa mustamma hamlul hashimi Muhammadin, na pindi ilipotimia ujauzito wa mtu katika kabila la Hashimi ambaye ni Muhammad, ata ummuhu fi talqi, alijio mama yake katika ile hali ya uchungu, arba'u niswan, na wanawake wangapi? Wanawake wanne walimjia katika hali ya uchungu. Anasema fathintani min huri aljinani, wanawake wawili ni katika wale huru laini wanaotokea peponi. Wa Asiya tu ma Maryam binti Imran, na Asiya ambao binti Muzahim mke wa Firauni pamoja na Maryam binti Imran. Kwa wawili kutoka peponi, wawili Asiya na Maryam walihudhuria siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, namna ya kumsifu Mtume, tusizushe uongo. Tunakatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, hal lil muslim yazni, je, Muislamu anaweza kazini? Akasema naam, ni binadamu anaweza kupitiwa kazini. Je, Muislamu anaweza akaiba? Akasema naam, anaweza akaiba. Akaulizwa hal lil muslim yakdhib, je, Muislamu anaweza kusema uongo? Akasema la, al muslim la yakdhib, Muislamu hawezi kusema uongo. Kama nasema hivi, kuzini alikubali, anaweza akapitiwa. Kuiba alikubali, anaweza akapigiwa. Kwenye kusema uongo anasema la, almuslim la yakdhib, Muislamu asiwe uongo. Yaani ule uongo tu umekatazwa. Kwa hiyo uongo ni jambo baya. Uongo ni jambo baya sana. Unapomsifu mtu tena unapofikia tu wa msifu Mtume, tena unasema uongo kwa Mtume mwenyewe sasa. Ambaye anasema wazi mwenye kunisema mimi uongo, ajiandae, fali yatabawwa maq'adahu minan nar, ajiandae kwa mafiki yake ni motoni tu. Mtume asema hivi sasa, wale kwenye maulidi wanamzushia Mtume sasa salama uongo. Mwelewa? Wanaendelea kusema, wanasema ya abal alawi ya shifa, ewe abal alawi. Abal alawi ni kabila ya Shifa, na kabila la Shifa, makabila wa Arabu ni makabila mawili. Ya abal alawi ya Shifa, kullu kurbatin tanjari, ewe kabila la abal alawi na kabila la Shifa, kullu kurbatin, kila jambo zito ya njari linakuwa jepesi kupitia makabila haya mawili. Wabikum ya ahlal wilaya, na kupitia nyinyi enyi watu kabila mliomza ambao ametoka Mtume kwenye kwa kabila hilo. Wabikum ya ahlal wilaya, na kupitia nini watu wa kabila la Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu hajatin tanqadi, kila haja inapita. Ukiwa na shida ya mali utapata, ukiwa unaumwa kupitia kabila la Mtume sallallahu alayhi wasallam, haja zote zinamalizika. Jamani, aina tauhidullah iko vipi? Tauhidi ya kumpwekesha Allah. Kwa nini majukumu ya Allah linapewa kabila tu la Mtume sallallahu alayhi wasallam? Alipo sema ushirike mbona utapata thawabu? Thawabu hivi, dhambi kubwa, hakuna dhambi zaidi ya shirki. Hii ni shirki mamshikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza, anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah hasamei dhambi ya kushirikishwa, anasamei dhambi isiyokuwa hiyo kwa mtakaye. Hii ni shirki. Na katika mambo kumi yanayomtoa mtu katika Uislamu ni ashirku bi al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume anasema katika hadithi nyingine, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza. Alipotaja jambo la kwanza akasema ashirku billah, kumshirikisha Allah, ndio jambo la kwanza kabisa aliambiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, hakika tumetoa wahi kwa kwa Muhammad na kwa mitume waliokuwa kabla yako. La in ashrakta, lau kama Muhammad ungekuja kufanya shirki, kunishirikisha mimi tu, ukafanya shirki mara moja tu, yahbatanna amaluka, matendo yako yote yangeharibika. Wala takunanna minal khasirin, na siku ya kiyama wewe Muhammad, wewe ningekutia katika ile kupata hasara, ungeingia mtoni Muhammad kwa shirki tu ungefanya. Anaambiwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau kama Muhammad mwenyewe angefanya shirki, matendo yake yote yangeharibika, angeingia motoni. Je, mimi na tunamshirikisha Mtume katika barzanji? Tunamshirikisha Allah katika barzanji? Ikiwa Muhammad mwenye kufanya shirki matendo yake yanaharibika, anaingia katika watu wa motoni. Je, sisi ambaye tunamwambia kwamba katika barzanji shida zote hizi zinamalizwa na kabila la Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau ashraku, na lao maana mitume wenzako kina Ibrahim, Adam, Isa, mitume wenzako wote waliotangulia, lao kama nao wangefanya shirki, la habitu anhum ma kanu ya'malun, yangeporomoka yote waliyofanya mitume wote yangeporomoka. Tusingeangalia kuweka teswa, kapigwa, maadamu umeshirikisha tu, matendo yote nisingeangalia, ningeporomosha yote, wangekuwa habaa mandhura, zero kabisa, sifuri ya dai, hamna kitu. Hawa ni mitume wanaambiwa hivi. Mimi na wewe leo tunakwenda katika barzanji, mkesha wa Maulidi tunafanya shirki. Na mitume wa Allah wanaambiwa hivi kwenye Qur'ani tena. Hiyo shiriki ni jambo zito sana. Sasa tuzidame shiriki zingine. Anasema katika ukurasa wa 121 katika Barzanji. Anasema hivi, fika kwako wewe Mtume Muhammad, kwa sababu ukianza mwanzo sema anta lirusuli khitam, wewe ndio mwisho wa mitume. Nani wewe? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa alipomtaja anasema kwamba anta lil maula shakurun, anta lil maula shakurun, abduka almiskinu yarju fadlaka aljamal ghafuru. Mishale kwamba wewe Muhammad, wewe ndiye mwenye kumshukuru Mola wako, wewe ndiye mwisho wa mitume. Akasema sasa baada ya kumtaja Muhammad katika sifa hizo, akasema fika kwa kuwa wewe Muhammad, qad ahsantu dhanni, nina dhana nzuri kabisa na wewe Muhammad, sina shida na wewe, na kudhania vizuri kabisa wewe Muhammad. Mishaelewe? Ya Bashiru ya Nadhiru. Ewe Bashir, ewe Nadhiru. Bashir Nadhir nani? Inna arsalnaka shahidan. Alafu Bashira wa Nadhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kuwa ni Bashir wa Nadhir, mwenye kuonya na kubashiri kheri. Asa anasema kwamba mimi nimekutumainia wewe dhana nzuri. Ya Bashiru ya Nadhiru, ewe mwenye kuwabashiria watu wema mambo mazuri, na mwenye kuwaonya wabaya mambo mabaya. Muhammad ndio sifa yake hiyo. Inna arsalnaka bashiran wa nadhira. Allah anasema kwa nini tumekutumia Muhammad uwe ni bashir na nadhir. Inna arsalnaka bashiran wa nadhira. Tumekutumia Muhammad uwe ni bashir na nadhir. Nani huyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asa hapa anasema ya Bashiru ya Nadhiru, ewe Bashir, ewe Nadhiri, kwa maana mtume sasa hivi. Baada ya kumtaja Muhammad anasemaje? Anasema fa aghithni, basi nikinge mimi, wa ajirni, na niokoe mimi, ya mujiru min as-sa'ir, ewe mwenye kuokoa watu na moto. Jamani, sifeni ya mtume Muhammad, kuwakinga watu na kuokoa watu na moto ni sifa ya nani hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini leo apewe mtume Muhammad katika barzanji? Pia bado tudanganywa. Fa aghithni, nikinge mimi, wa ajirni, na niokoe mimi, ya mujiru min as-sa'ir, ewe mwenye kuokoa watu na moto. Hadha shirkun billah, huku ni kumshirikisha Allah. Ndio tuliyosoma katika durusu muhima ubaya wa shirki. Dhambi ambayo Allah haisamei, ufe ukiwa umezini, Allah anaweza kukusamehe hata bila kutubia. Ufe ukiwa umekunywa pombe, Allah anaweza kukusamehe hata bila kutubia. Lakini ukifa umefanya shirki, Allah hawezi kukusamehe. Hawezi kukusamehe. Umekufa una shirki, umekwenda mbele za Allah, hakuna msamaha kwa watu kama hao. Asa ikiwa dhambi hii inakuja katika barzanji, bado watu wasema mpenda mtume sasa, aina thara wa aina furaya wa aina alba'ratu min alba'id. Katika ukurasa huo wa 121 anasema laisa azka minka aslan, hakuna mtakasifu kuliko wewe abadan, hakuna aliyetakasika kuliko wewe. Mirozu anasema qattu, hakuna milele, ya jadd al-Husayn, e babu wa Husayn. Husayn ni mtoto wa nani? Wa Fatima. Fatima ni mtoto wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa watoto wa Fatima, kwa maana mtume anakuwa ni babu yao, kwa maana kwamba mtume anakuwa ni babu Husaini. Hakuna mtukufu, hakuna aliyetakasika kuliko wewe milele, e babu wa Husaini. Fa alayka Allahu salla daiman, wewe Allah anakutakia sala milele, tula dhuhuri, maisha yote Allah anakutakia sala wewe. Mmeelewa vizuri? Anasema ya waliyal hasanat, ewe mtawalaji wa mambo mema yote, ndio wewe Muhammad. Ya rafi'a darajat, ewe mwenye kunyanyua daraja za watu na kupandisha daraja. Allah anasema yarfa'i Allahu, anayenyanyua daraja ni nani? Allah. Alladhina amanu wal mu'minun, Allah ni mwenyezi. Lakini mtume anasifiwa, anasema ya rafi'a darajat, ewe mwenye kunyanyua daraja za watu. Mtume alikataa kusifiwa na sifa kama hizi. Ndio maana katika hadithi alisema la tukuruni kama athratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasul. Mtume anasema kabisa la tukuruni, msinisifu sana kama athratin nasara ibn Maryam, kama wakristo walivyomsifu sana Isa mwana wa Maryam. innama ana abdun, mimi ni mja tu. Asiyeweza binadamu wa kawaida na mimi siyawezi, mimi ni mja tu. Fakulu, mkipenda kunisifu mna mmejisikia, basi semeni maneno haya, Abdullahi wa Rasulu, ni mja wa Allah na mtume wake. Ndio haya maneno kunisifu. Tufikie tu kiwango tumwambie kwamba wewe ndiye unayekinga watu na moto. Wewe ndiye unayenyanyua watu. Wewe ndiye unayekinga, wewe ndiye unayeokoa watu. Sifa ya Allah iko wapi? Tumwabudu basi. Na haya yapo katika barzanji. Hii barzanji. Aya. Kwa wale wanaposema, "Hey, leo kuna Maulidi leo, kuko mkesha leo." Tuende kusoma kitabu hiki. Ama tuende kuna uongo, kuna shirku billah. طيب mambo ni mengi lakini natakiwa watu wafahamu kwamba tunapopinga maulidi hatupingi tu kwa sababu tumekusudia kupinga, la, tuwapinga kwa sababu uovu wa ibada yenyewe ni bid'a. Lakini pia mbali na bid'a, ndani ya ibada hii ukiachana kuchanganyika wanawake na wanaume, kuna shirki, dhambi kubwa kuliko hili. Kuna kumsifu mtume kinyume na mamlaka yake, kumpa sifa za uungu mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume aliomba dua wakati anakufa, alisema Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad, ewe Allah usijalie kaburi langu likawa ni sanamu mzimu na kuabudiwa. Alikuwa hataki kuabudiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo watu wanakujiona msifu sifa za Mungu, sifa za mwenye kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, sasa katika sifa zingine ambazo wanamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kipengele kimoja cha muhimu nilizani kumulikia tu nyuma. Kabla sijaingia kipengele hicho, kuna kipengele kimoja cha muhimu. Ukisoma katika ukurasa wa 19 katika barizanji, alikuwa anazungumzia kuhusiana na masala ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala arada Allah azza wa jalla dhuhura khayri khalqihi Muhammadin. Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kumdhihirisha mbora wa viumbe wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amara Jibril, alimwamrisha Jibril ayaqbidha thinatahu min makani qabrihi al-karim, achukue udongo wa kumbwa mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwenye kaburi lake kukufu. Yani mtume pia kwa udongo. Allah sikamumba Adam kwa udongo. Mtume kwa nani? Binadamu anapatia wote kwa nani? Mtume pia kwa udongo pia sana watu. Habari za nje. Aya, endelee. Fakababa akauchukua ule udongo Jibril, thumma tawafa biha, kisha akazunguka na ule udongo jannati na'im, katika kitu kitukufu. Yaani ule udongo akazunguka nao peponi Jibril huyo. Muelewa? Wagamasa hafi anhari tasnim, alafu akauzamisha udongo Jibril katika mito ya tasnim, mito ya peponi. Wa akbala biha baina yadayi llahi, na akaelekea na udongo huo mbele ya mikono ya Allah ala alihi alazim, aliyejua aliye mtukufu. Walaha arakun yasiru, na udongo ule ukiwa unachuruzika udongo unachuruzika yani maji yale, maana udongo bado mbichi. Fa khalaqa Allahu min dhalika al-araq, na Allah akaumba kupitia udongo ule nura kulli nabiyyin jalilin, nuru ya kila nabii imeumbwa kupitia ule udongo. Anasema sasa hapa, fa jamiul anbiya'i, basi manabii wote khuliqu min nuri Muhammadin, wameumbwa kupitia nuru ya Muhammad. Manabii wote. Hebu nasomaje ile aya katika surati al-Baqara. Allah kama Adam kwa nini? Si kwa udongo jamani? Adam kaumbwa kwa nuru ya Muhammad. Kaumbwa kwa udongo. Sasa hapa anasema kwamba fa jamiul anbiya'i, basi mitume wote khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wameumbwa kupitia nuru ya Muhammad. Haya, kuna uongo zaidi huko, utadanganywa na hapa pia. Allah aliumba Adam kwa udongo, si kwa nuru ya Muhammad. Kwa hiyo kupitia kipengele hiki wanataka kuthibitisha kwamba aliyeumbwa kwa udongo ni Muhammad, na manabii wengine wakaumbwa kwa nuru ya Muhammad, si kwa sababu udongo uliochukuliwa hapa aliumbiwa Muhammad, alafisha kupitia Muhammad katoka nuru ndio kuombea manabii wengine. Yaani sijui kama wewe utadanganywa. Yaani ndevu zako bado wadanganywa tu. Au ndio wale watu wasoma Maulidi tu, wewe fly tu sallallahu, usome Maulidi lakini unajua kinachosema, sio? au mnapenda sana. Sasa lazima watu wa wazingatie vizuri. Kwa walamma balagha alayhi salatu wa salam arba sinina kharajat bihi ummuhu ila almadinati an-nabawiyya sallallahu sio Allahu al-musta'an wa alayhi as-salam. Ah, sipendi tu kufurahia tu kusema sallallahu, mwangalie pia mwambie nini. Umu wanasikia mpaka ndege huko. Wao wanasema tu sallallahu wametajwa ndege. Yaani Allah waswalie ndege. Allah waswalie ndege. Unasema anatajwa ndege, anatajwa manyani kwenye barzanji. Wao wanasema tu sallallahu, sasa sallallahu Allah waswalie manyani pia jamani. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sasa wa ndege wanakujaje? Kwamba ndege wakapia na habari huko sallallahu, Allah waswalie ndege. Samaki baharini waliimba, alipozaliwa Mtume samaki waliimba baharini. Yaani vitu vingine samaki waliimba, si nyimbo waliofundisha nani kio kaimba. Haya bwana. Baki na maulidi yenu. Sasa katika ukurasa wa 141 katika barizanji. Anasema hivi, wala ulahu ma kana al-khalil wa Adam. Bila ya kuwepo Muhammadi asingelikuwepo Khalili, kwa maana Ibrahim wa Adamu, na Adam asingekuwepo bila Muhammadi, hawa asingekuwepo hapo. Hawa wamekuja kwa sababu ya Muhammadi tu, si kwa ajili ya Allah, kwa ajili yani ya Muhammadi. Kwa bila Muhammadi kuwepo hawa asingekuwepo. Hata kama Allah angekuwepo, maadamu Muhammadi hayupo hawa asingekuwepo. Wa Musa, pia Musa asingekuwepo. Wa Isa, na pia Isa asingekuwepo. Anasema bali, lakini si hao tu, bali vile vile wa mulku Suleimani, na ule ufalme wa Suleimani wote ule usingekuwepo. Ule wote ameupata ule kupitia Muhammad tu, ndio kampa ule ufalme, sio hapo. Sasa jamani, barizanji imejaa mambo haya, na hii ndio barizanji. Kwa hii ndio barizanji, yamejaa mambo haya. Leo tutasherehekea maulidi ya Mtume sasa. Allahu musta'an. Kwa hiyo inatosha hapa kwa siku ya leo. Tulieni jana kwamba leo tutazungumzia kuhusiana na uongo na shiriki iliyokuwa kwenye barizanji ya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kitabu hiki ndio kimesomwa katika hii safari zofanyika hapa juzi juzi hapa. Walipokwenda huko ndio walikuja kusoma hivi usiku wa mekesha kutaja shiriki na uongo. Kesha kusoma. Kwa shiriki na uongo. Kwa hiyo maneno yangu yanijirudia tena, ukienda kwenye maulidi unakwenda kwenye dhambi, kwa sababu unakwenda kumshirikisha Allah na unakwenda kusema uongo. Dhambi kubwa kuliko yote inafanyika katika maulidi. Na ndio maana jana nilisema maneno yafuatayo kwamba yule ambaye atakayekufa akiwa anazini na yule atakayekufa akiwa anafanya maulidi, aliyekufa akiwa anafanya maulidi amefanya dhambi kubwa kuliko anazini. Mwelewa? Kwa sababu anafanya maulidi na kufa katika shirki. Nane zina kufa katika zina, na shiriki ni dhambi kubwa kuliko zina. Kwa hiyo tujihadhari na hizi bidaa zinazoletwa na watu. Ninapotahadharishwa na bidaa, kuna kuwa na hikma kubwa sana ya kutahadharishwa na uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kama kuna mtu mwenye swali, lakini kesho tumeahidi kwamba kesho insha Allah biidhnillah tutakuwa tukizungumzia kuhusiana na hoja zinazotumia watu wa maulidi na majibu yake. Kwani hoja na majibu yake, kidalili na kielimu. Itakuwa darasa ya kesho Alhamisi, na hapo tutakuwa tumeshamaliza kuzungumzia bidaa ya maulidi. Tuanze Jumamosi insha Allah, tunaenda masomo yetu. Unaelewa? Naam. Lakini pia tunakusudia katika ratiba yetu siku ya Alhamisi itakuwa ni siku maalum kuzungumzia makundi mbalimbali. Itakuwa tukizungumzia makundi mashia, tutazungumza na matablighi, tutazungumza masufi. Tutaanza na haya ambayo tuko nayo katika mji wetu, moja baada ya lingine. Chanzo cha kundi, asili yake na ile misingi yake na itikadi zake, ili kila mtu aweze kufahamu kupitia vitabu vyao wenyewe. Kwa sawa eh? Kama tulivyofanya tu masufi, hawa ni masufi tu, mabanja kupitia maulidi, kupitia vitabu vyao wenyewe. Kama kuna mengi ya kuyabanja, mambo ya talakini na mengine yote yapo, na talakini pia na tafsiri yake, na watu hawajui tafsiri yake, ukileta hapa mtakimbia. Haya, tuishie hapa. Ah, kama kuna mwenye swali azungumze. Naam. Nasikia kwenye hadithi, lakini sio kwenye maulidi. Nimesikia sana wa nafikiri wengi, aidha hao ndio wanasema kama Mwenyezi Mungu anafanya kitu kazi wa makadiri anafadhilia jambo hili na kuna mitume kama nabii Adam lakini wengine waliona yeye zaidi katika tawala zao wakaja kumwona neema ndio nabii wa Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii kitali na zamisho na wangine kwa jishimo wangikuwa zamaizi angalawa wafatula hiyo kama sisi lukuwa na kitu kama zamema ambazo hiyo kumisimuwa mikia sasa wanasema kwamba Aisha hata hiyo alipata na bi Adam alipata mbinguni na kaona mzuzu hiyo ya mbingu kapa jisi ya mwisho na kitu kikuwa kinakisi sana kile kama kitu maandishi kwa hiyo yeye akapuza Mwenyezi Mungu naishi katika sehemu sina ujuzi ambaye atakuja jina la mwanao hiyo jina huyo mwanao atawekwa Muhammad kwa hiyo huyu ndo nabii wa mwisho. Kwa hiyo kwa uzuri wa kitu kile, nabii Adam aliomba asijina hiyo ilitatuliwa katika Mungu. Ndio Mungu akaliandika kwenye kidole chake cha shahada. Na ndio maana leo sisi kwa Waislamu tunaweza kutoa shahada hii kama kumshuhudia Mwenyezi Mungu, lakini wana wafasiri wanasema ni kidole hiki tunachokitoa ndio kile ambacho alikuwa nabii Adam mwenyewe na Muhammad. Kama nuru na wanasema nuru ya Muhammad iliumbwa siku nyingi kabla ya kuzaliwa ilikuwa imehifadhiwa kwa hiyo ni kwa mazungumzo ya kipindi kwamba ni sahihi ingawa nasema kabisa wale walikuwa kwenye mipaka lakini katika sifa za Muhammad hilo lipo nadhani mtakuwa mmeelewa eh. Mimi ndo kani kwambieni kitu kimoja kwamba katika mambo yenye kuleta utata katika jamii ni kwa watu kujua wapi mchukua elimu ya dini yao. Umeelewa? Yaani usipojua wapi unasoma dini yako, hilo pia ni utata sana. Na ndio maana watu wengi wanajisukuma na mashehe na misimamo. Wote sikiliza yule, kishukuta huyu, kishukuta huyu bila kujua wapi anachukulia anachukua elimu yake. Na anasema Muhammad bin Sirin ni mwanafunzi wa masahaba. Inna hadha li ilmi dinun fanduru amman ta'khuduna dini. Hii elimu ni dini, tizameni kwa nani unachukua dini yako. Kwa sababu dini hii ina athari kubwa sana. Ndio maana Mtume sana akafananisha sawa sawa na rafiki. Ha? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali. Mmoja anakuwa katika mmoja wenu anakuwa katika dini ya yule mtu wake wa karibu. Basi tizameni mmoja wenu ni nani anamfanya kwa mtu wake wa karibu. Lazima uangalie. Kwa hiyo watakiwa uangalie unapochukua dini kwa nani na wakaa kwa nani kusoma ni kimambo ni mtoto katika jamii. Swala la hayo uliyozungumza kwamba jina la Muhammad katika kidole cha Muhammad na kidole cha Allah liliandikwa pale ndio maana leo tuna shahada haya masala yako katika Uislamu yani kwa maana kwamba si ukweli ni wanyepesi kusimamisha. Ima kwamba manabii Adam alionyeshwa majina ya watakofuatia huko mbele jambo amelitaja Al-Hafidh bin Kathiri katika katika Qasas an-Nabiyina kadhalika pia amelitaja katika tafsiri yake. Hilo jambo limetajwa katika na Al-Hafidh bin Kathiri katika riwaya ambazo zimekuja kutaja jambo kama hili. Kwa hiyo hilo jambo liko ambalo limetajwa na wanachuoni. Lakini kwamba Adam aliomba nuru ya Muhammad ifadhiwe wapi baadaye si nini ndio maana leo kuna shahada si mambo ya kweli. Unaelewa? Ina kocha msingi ni watu kujiepusha kuchukua dini katika vigenge vya kahawa. Na kuchukua dini kwa janga katika vitabu vya uganga. Katika vitabu vya uganga sio? Al-Leila wa Leila si nini mtafuta dini za dini yake huko. Hapana. Dini ni kitu cha thamani sana kuliko mali yako. Kama mali yako huwezi kumpa mtu kushikilia pia dini usimpimie kushikilia. Isome mwenyewe ujue mwenyewe. Usingabidhi dini yako shekhe. Kwa sababu ufanye jambo mpaka shekhe aseme. Wafanya. uamini jambo mpaka shekhe aseme. Kwa nini mwenye kusoma? Kajua ndio ni kweli Mungu. Unaelewa? Naam. Kwa hiyo mtume sasa sisi tunampenda, tunamsifu. Lakini hatumsifu kwa zile sifa zisizostahili. Hatumsifu kwa zile sifa ambazo anastahili Allah peke yake. Tumsifu sikizo. Tunaelekea kufanya hivyo ni katika kumshirikisha Allah ima katika majina au katika tauhid rububia au tauhid uluhia. Unaelewa? Ndani itakuwa limefahamika. Na mwenye swali mwingine. Naam, fadhali. Niliposoma zile beti, nilisoma tu. Kuonyesha kwamba kuna watu wakishasoma hapo nasema sallallahu bila kujua ni kitu gani. Nilikuwa nimetaja katika sura katika mna sababu. Au ah, maana ya sallallahu sio. Tunasoma hadith kala Rasulullah sallallahu. Allah amemtakia rehema. Allahumma salli ala Muhammad. Iwe Allah mtakie rehema. Unaelewa? Eh, naam. Ngapokuja kusoma katika nani katika level yako tunataka kujua nini maana hii. Eh, nani mwingine mwenye swali kuhusu la mwisho sababu muda tu. Tukumdambe na mabatimi. Baba. Sala kabisa. Tunaweza kusema muda wa kusoma Qur'an hapa kaingia na mwenye kutoa salati anastisha kusoma Qur'an anaitikia salamu. Eh, naam. Mtu akiwa anasoma Qur'an akapewa salamu anaitikia salamu. Nichukia salamu, lakini kuna masharti unayotunaweka. Kwanza akishamaliza aya asitikie salamu katikati ya aya, ikajigadhana kwamba ile salamu ni katikati ya nini ya aya. Mpesa akasema Allahu la ilaha illa huwa wa alaykum salamu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sasa kwa hiyo alaykum salamu kwa ni aya au vipi sasa? Unaelewa? Kwa hiyo aya inalizika kwanza. Naam, mtu akiona faadia anaitikia, anaitikia. Kama unatawabia kukua salamu, anaitikia. Unaelewa? Hata kwenye swala pia ukimpa mtu salamu, anaitikia, lakini si kwa kusema, atanyosha hivi mkono. Ishara. Una swali gani? Dua zipi za kutawabia na zitaka wewe? Dua kutawabia sasa tu bismillah. Ah, si tushatoka huko. Si tushazika hayo mambo. Wewe upo kwenye kaburi gani? Si tushafikia zamani. Sema hivi katika bida, tamka nia ni katika ujushi. Si umesikiza katika darasa nani huo? Inna mala amalu binniyati katika 40 na 2. Sasa kama umesikiza shida yako, si ulisema pale kutamka nia ni bida. Au ulisema hivyo kama alipokuwa Abdullah Ahmed, Sheikh Abdullah Ahmed siku moja aliingia kwenye msikiti mmoja pale Kenya. Akawa akaona wale watu baada ya pale wakafanya fina bida zao zile Abdullah Ahmed kabla hadi wakasema kwamba nafasi kuzungumza. Kwa mbele jamani mtu angaleza bida akawaambia hivi na hivi akawaambia bida zile. Kwa jamani hizi tusiache bida zifai, mtume katika baada ya swala aliyefanya tuyafanye. Baada ya pale mama akasema sasa mmemsikia alivyosema shehe, eh tumesikia aya al-Fatiha bismillah. Sasa yani wewe umekataza nini na unafanya nini? Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wasallam. Amen. Sawa. Mtume kuwa amezaliwa akiwa Lazaro, kwa ameinua kichwa chake bila samai, kwamba ameangalia mbinguni, kwamba kwanza alipozaliwa akawa ameweka mikono yake chini, kwamba alafu aliadai bila samai, kwamba alishika mikono yake chini kisha akainua kichwa chake kuangalia mbinguni, ni kuonyesha kuwa yeye ana uovu bado sikuelewa. Ima kuzungumza kwamba kusema kwamba Mtume sasa alipozaliwa alinyanyua kichwa chake kwenda mbinguni na vitu kama hivyo, mambo si yani, sisi katika dini ni kwambie ni kitu sawa au ruhusu kukubali jambo katika dini hii mpaka upate nasu sahihi, yani andiko lililokuwa sahihi lililokuwa wazi linalokuelekeza dini hii. Kwa sawa ina kwa hiyo mimi nakuzoa yani katika siku za Mtume wote kwenye mambo yao mengi sana unaelewa ina. Kwa hiyo si mambo ya msingi sana ya kwenye dini, sababu ina faida na sisi na wala mengi yote mengi ya Mungu Wasallallahu ala nabiyyina Muhammad.